Andana butama na moni na nomemo Karakuna suwi Pona chumani Mobali mobimba Akipaba la temo Presensa tata Echani necessaire Ambiance kangi E kangi e misoe Ndakona ye Akipaka tengo ya Banana ndako Zote komi kushanje Ngai pembongo teo Bebe de fisa ngai mwa mbongo Bana bakoma basembage Basusuna pasi basusuna visembo Bebe de fisa ngai mwa mbongo Mosani bana Doko bala kinga pote Omoni sangai pasi Pongo kimanga yo Tumani otikinga la pasi Oko regrete atandele Oko sambala miswaleta Oko suka sera makalae chéri papa ya banana kai sous cet indizoto oh chéri mawe kanginga ye na leli zote sambwenga a na kufa papa tumana tikinga ina bwale oh oh papa banana nda conserva tuna pa wapi papa tumari songa chéri papa ya banana nga mawe sali Papa, metto zanite, ma vuoi salire?